Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak jak 20 minut temu Mariusz Owczarek zapowiadał za niebawem, to za niebawem zjawia się właśnie teraz. A zjawia się po raz kolejny najnowsza płyta grupy WW za niebawem właśnie. Z tego właśnie wydawnictwa. Właśnie nasza piosenka dnia. Tak i tam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem i bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że

Szwedzka wokalistka Sophie Zelmani. Przynajmniej ten motyw tak mnie się przynajmniej przyczepił, dlatego mówimy, że to piosenka czepialska i kilka sygnałów w tej sprawie od Państwa również w ostatnim czasie otrzymaliśmy. No ale nie o tym, nie o tym, bo teraz czas na budzikowych przodowników korespondencyjnych. Budzik @polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Mail, telefon, SMS. A zatem środowe trzy szybkie ciach, ciach. Takie miejsce, kiedy w maju kwitną bzy, a na jesień drogi śliskie, jak w zimie śnieg jest albo czy. Są dożynki w koniec lata, w lipcu kusi morza brzeg, we dnie śpi pijany tata, mama dziecku piecze chleb. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru, promienny rzucał blask na przodę swą, ogrzewał ciała nam słońce Peru, co swój początek ma w zatoce. Powiem wam, jedno takie miejsce w świecie, kilka wam przykładów dam. Czarne świeci tutaj bielą, za to białe wpada w czerni, orły różem się rumienią, w czekoladzie kąpią się, tęcza płonie ogniem żywym. Tylko tutaj, nigdzie już, każdy u nas był szczęśliwy. O, tu rodzi nasz pogród. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru, promienny rzucał blask chociaż kończyć mi jej żal. Paszport zaraz biorę w rękę, bo opuścić muszę kraj. Odkąd nie ma słońca Peru, żal okrutny trawi mnie. Ruszam w drogę, przyjacielu, aby światu nucić pieśń. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru, promienny rzucał blask na trzody swą, ogrzewał ciała nam. Słońce Peru, co swój początek ma w zatoce świń. Męskie grono dziś wygrywa w trzech szybkich. Pan Tomek z Radziejowa telefonicznie, naraz na trasie Kruszwica-Karczew. Chłodno i pada. A tamtejsi synoptycy, nie tylko domorośli, w postaci pana Tomka przewidują, że tak będzie w najbliższych trzech dniach. No, dawno nie padało. Dobre i to wiosna niech wybuchnie w pełni swą zielonością. Podsumowanie od pana Tomka w pierwszym sygnale telefonicznym. Na rybkach i w pracy, a można to połączyć, kolejarz z Małaszewicz pozdrawia właśnie tych, którzy pracują i tych, którzy to na rybach moczą kije. To od kolejarza pozdrowienia w pierwszym sygnale SMS-owym. Czuj, czuj, czuwaj. No i jeszcze mailowo pan Łukasz kłania się i pozdrawia z mokrej trasy z Gliwic w kierunku Słowacji. Trochę chory, boksujący się z poranną rzeczywistością pan Łukasz. Powrotu do formy życzymy i rzeczywiście szerokiej i bezpiecznej drogi, bo i mokra trasa i troszeczkę wieje, zatem trzeba uważać. To pierwszy sygnał od pana Łukasza, pierwszy sygnał dziś mailowy. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 18 minut po czwartej. RPWL i nowy dzień przed nami. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć pogodnie, słonecznie, ale pan synoptyk ma swoją wersję zdarzeń i zdaje się, że przez najbliższe dni będzie się tego trzymał. Środa, 15 maja, dziś Międzynarodowy Dzień Rodziny, dzień bez samochodu, także Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Polskiej Niezapominajki i Dzień Kangurowania. Takich kilka dni światowych, nie tylko osobliwych dziś w kalendarzu. No ale przede wszystkim pamiętamy, że dziś imieniny Nacieli, Izydora, no i przede wszystkim Zofii. Słońce obudzi się, no jeśli w ogóle, ale tam gdzieś za chmurami, to przed godziną 5 zajdzie po 20, dzień potrwa prawie 16 godzin. Mówimy Państwu dzień dobry. Środa, 15 maja, 22 minuty po 4. Wystarczy mi, że jesteś obok. Ja już nie muszę nic wiedzieć, bo cieszy mnie to, co mamy. Ej, Supermanko, tak szczerze, to proszę cię, zostaw nas samych, wiesz. I Kaja. A na budziku 26 minut po 4. To jak co dzień o tej porze przypominamy. Nie tylko sobie, także Państwu. Budzikowe kalendarium. O, to się to fachowo nazywa. Trzy daty z 15 maja. I tak w 1783 roku urodził się Jan Nepomucen Kurowski, popularyzator wiedzy rolniczej, pionier między innymi hodowli ziemniaka w Polsce. W 1859 roku urodził się Piotr Curie, francuski fizyk, współtwórca nauki o promieniotwórczości. Pamiętamy, że wraz z żoną Marią Skłodowską odkrył m.in. rad i polon, a urodził się 160 lat temu. Z kolei 128 lat temu papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum, należącą do najważniejszych dokumentów Kościoła. Przypomnijmy, że była ona analizą ówczesnych stosunków społeczno-ekonomicznych i pokazywała konkretne sposoby radzenia złu, wynikające wynikające z postawy etyki i moralności chrześcijańskiej. Trzy daty na teraz, uzupełnienie kalendarza o świat dat muzyki już za niespełna godzinę, a za trzy minuty, no nawet niecałe, pan od pogody z najświeższą prognozą. A do tego czasu Bejrut. Bejrucie, jak prognozują libańscy synoptycy, dziś około 22-23 stopni. A u nas prawie tyle. Prawie 18-19, tak podglądam. No ale po kolei. Pochmurno i deszczowo, nic nowego. Najmocniej popada w południowej połowie kraju. Na wschodzie możliwe również burze, także z gradem, a wysoko w Tatrach deszcz i deszcz ze śniegiem. Z południowego wschodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie. No już po zimnej zoście inaczej być nie może. Wiatr północny, północno-wschodni, umiarkowany. Na północy kraju porywisty, nad morzem do 55, w czasie burz do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Najniższa temperatura w dzień na Pogórzu od 6 do 10 stopni, w pozostałych regionach nad samym morzem około 10, w centralnej części kraju 14-16, lokalnie na Podkarpaciu do 18 stopni. To środa, czwartek, no rzeczywiście do 20, rzeczywiście cieplej. Piątek do 21, 22, sobota do 24, niedziela do 25, już wystarczy, bo się pan synoptyk tak rozkręci i znowu będą upały i susze. Na razie skupiamy się na tym, co tu i teraz. A właśnie tu i teraz muzyka. I nasz cykl trzy na raz, znaczy szukamy czegoś, co łączy... A prezentujemy trzy utwory, oj, z różnych epok. Mam nadzieję, że Państwo szybciusieńko wpadną na to, co dziś łączy trzy różne nagrania. W tej sprawie SMS-owo 71335. Słuchamy uważnie. Trzy na raz, część pierwsza. zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W piosence jest siła zaklęta i czary moc. A gdy zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć, choć tęskno ci będzie ogromnie co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć, choć tęskno ci będzie ogromnie co dzień, co noc, co noc, co dzień, co noc. Rzepczyński, nie Bodo, a Aston na otwarcie dzisiejszego naszego cyklu Trzy na raz, ale co łączy? No, można by iść tym tropem amantów, fantastycznych artystów, aktorów, piosenkarzy, ale no, już za dużo bym podpowiedział. 7-1-3-3-5. Próbujemy dalej, bo i druga, i trzecia nutka jeszcze pozostała do odpowiedzi, jakieś 6 minut z wąsem. Za 25 minut piąta. 7-1-3-3-5. Trzy na raz, część druga i trzecia. Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi pół świata, byłaś mi królową lata kilka dni. Zaszumiało w głowach lato, zawróciło w płatkach kwiatom, kto ponosi winę za to ty, ty, tylko ty. Nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy tamtych dni. Będziesz moja miła, nieraz o nich śniła, aż poświ. Zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy tamtych miejsc. Będziesz moja piękna, myślą do nich biegła, nie zapomnisz mnie. Szybko biegną dni przed siebie, wiatrą szkóry gna po niebie, a ja znów o tobie nie wiem prawie nic. Za oknami wciąż to samo, ktoś powiedział mi dziś rano, że widziano ciebie samą, przykro mi. Nasze lato się skończyło, wczoraj mrzyło, dzisiaj mrzyło, idzie niż. Na ekranie moich wspomnień nie mam ciebie już koło mnie, ale kto miał nie zapomnieć, ty, ty, tylko ty. Nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy tamtych dni. Będziesz moja miła, nieraz o nich śniła, aż po świt. Nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy tamtych miejsc. Będziesz moja piękna, myślą do nich biegła, nie zapomnisz mnie. La, la, la. Kiedy, że miłością było to, co się zdarzyło nam. Dasz mi znać o sobie, dasz mi znać. Spróbujemy wtedy jeszcze raz, bo nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz mnie. Na raz. przypomni. Zapomnij o cierpieniach, które sam zadałeś. Zapomnij o cierpieniach, które tobie zadano. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Dziecinne słońce wschodzi, wnuk i prawnuk się rodzi. Teraz ciebie prowadzą za rękę. A wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Czasem słyszysz daleko piosenkę. Co to znaczy, pytasz, kto tam śpiewa? Nazwy rzek tobie jeszcze zostały. Jakże długo umieją trwać rzeki. Pola twoje ugorne, wieże miast niepodobne. Ty na progu stoisz zaniemiały. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Zapomnij, zapomnij, zapomnij. Pudło. No to też mogłaby być taka odpowiedź, ale to dziś nie pudło. Dzień Niezapominajki to pan Maciek z Libiąża. No i z okazji Dnia Niezapominajki o pamiętaniu i pamięci może dziś. Dobrego dnia z Gdańska życzy pani Izabela. A może to wspomnienia, tak proponuje pani Kama Zwyżkowa. Też mogło być, może zapomnisz z porannymi pozdrowieniami z Orelca od państwa Kasi i Łukasza. Nie zapomnij, to Krzysiek z Gorlic Blues. Nie zapomniała także pani Zosia z Lublina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Może to papięć absolutna. O, też właśnie Leszek z Kruszwicy. Niezapomnianie od pani Beaty. Takie właśnie dziś propozycje. No i od pana Przemka. Absolutny z wyróżnieniem. Niezapominające, śpiewające Staszki. No niech i tak będzie, panowie Adam i Jerzy. Myślę, że się nie obrażą. No to dla porządku. Adam Aston i jego wersja Już nie zapomnisz mnie. Jerzy Połomski Nie zapomnisz nigdy. I przed chwileczką Stanisław Sojka, utwór zatytułowany Zapomnij. Nie zapominamy, rzecz jasna, że to dziś właśnie, choć już podpowiedziałem przy kartce z kalendarza, że Dzień Polskiej Niezapominajki. Jeszcze o tym, o kim warto wspomnieć, o kim nie zapominamy w tym wyjątkowym dniu, jeszcze będziemy wspominać. Bardzo pięknie dziękuję, że dzisiejszy cykl trzy na raz, kilka strzałów takich chybionych, nie aż tak znowu dużo tych pudeł, ale mam nadzieję, że rozgrzewka szarych muzycznych komórek spełniła swoje zadanie. Godzina 4, minut 44, sekund 44 i 444 tysięczne. No, tak mniej więcej za 44 sekundy. Somewhere down over Pompeii, whispers will be spoken as we slow dance. I became your statue frozen. Times I wondered, are we just a puff of smoke? Yeah, underneath this bed of ashes, still withholding everything like we were never close. Don't you worry, baby. No sis trying to change it. I'ma strike these matches. Never had control. I'm ready to let go. No, was I fooling myself? I'ma spread these ashes. Never had control. I'm ready, I'm ready, I'm ready to let go. Dress was red, ain't it strange? We both knew this day was coming. As we slow danced, I became your statue frozen. Times I wondered, are we just a puff of smoke? Yeah, underneath this bed of ashes, still withholding everything like we were never close. Don't you worry, baby. Każdy elefant nowe, nagranie w trójce. No i już za 14 minut piąta. Sygnały od państwa o tym, że nocna zmiana z nowego krakowskiego kleparza wita i pozdrawia, przekonuje pan Wojtek, który to dopisuje. Powiem tak, ogrodnicy zrobili swoje, a co na to Zośka? Wszyscy po jednych pieniądzach. Gorące pozdrowienia z krakowskiego nowego kleparza. Dzisiaj kierunek Jarosław i pozdrowienia dla Blasku Południa z Zamościa i dla całej trójki. Pan Krzysiek z Gorlic jest z nami. No i jeszcze na dzień dobry także pan Rafał w drodze do pracy zapłakanej deszczem, w drodze do pracy w centralnej części kraju. Bardzo dziękujemy. Pan Karol także z nami. Informuje, że za oknem jeszcze ciemno, pochmurno, ale nie pada. No, a temperatura teoretyczna plus 7, odczuwalna tylko plus 4. Miłej środy. To od pana Karola z Strzepnicy. Bardzo dziękujemy. Pan Przemek z Babicy koło Rzeszowa informuje 10 stopni, deszcz, dyszczy. No i z samego rana takie właśnie smakowitości muzyczne. Kłaniamy się jak zwykle. Staramy się jak możemy, by dobrać muzykę, która by państwa, no przynajmniej prócz tej pogody, jakoś może specjalnie nie dołowała. Dobrego i miłego dnia, lepszego dziś życzy zimna Zośka, czyli pani Kasia Wiejska, korespondentka, pan Tomek i pan Wojtek na służbie do 7:00, ale słuchają i to słuchają uważnie. No mam nadzieję, że to od ważnych służbowych obowiązków nie odciąga. Na dzień dobry Leszno i tamże leje plus 7 i kropka w nosie mam ten cały deszcz, śpiewa pani Ola z Krajowej Piątki, za chwilę do roboty w drodze do Wrocławia. Sygnał od pani Elżbiety z Opola na liczniku 6 stopni i deszcz, też deszczy, to taki meldunek sprzed lustra podczas malunku i przypomnienie od pani Eli, że środa minie, tydzień zginie, no ale jak wiemy to też i może cieszyć to, że środa, choć z drugiej strony, jak mawia pani Jela, nie codzień jest niedziela. Na pewno cieszą nowe zagraniczne nagrania, choć po polskie sięgamy na pewno często i to nie tylko do piątej, ale także po piątej w budziku, a przed piątą z zagranicznych nowości wybrałem mocniejsze uderzenie. No i państwo proszą, by troszkę dołożyć do pieca. No to bardzo proszę, na 12 minut przed godziną piątą, Rammstein. Się podoba. No i robi wrażenie. Radio i Rammstein, nowe nagranie w trójce. Toż mi się wydaje, że sukces na liście przebojów trójki gwarantowany. Sygnał już ten pierwszy, tak jedną nóżką w kraju, drugą za granicą sięgaliśmy. Pana Łukasza, który to podąża na Słowację, ale także pozdrowienia od pana Konrada z Leszna, który to pozdrawia z trasy Modena-Madryt. Z 1700 kilometrów pozostał równy tysiączek. No i Kawusio zaparzona kieruje w stronę granicy z Hiszpanią, do której niecałe 400 kilometrów. Florencja w tej chwili 5 stopni, sucho, piękny księżyc, który niebawem będzie w pełni. Tak właśnie w nocy z soboty na niedzielę. To od pana Konrada z trasy sygnał mailowy. Od pana Wojtka z nocnej zmiany. Znowu Manchester na słuchu też w pewien sposób boksuje się z nocną, nawet jeszcze nie poranną rzeczywistością. Bardzo dziękujemy. No i cieplutko z rana. Na zewnątrz 6 w plusie. Bezchmurne niebo. Co zwiastuje słoneczny dzień? A to zapowiada pan Sebastian z duńskiej Fioni. Za 7 minut 5. aż ty udajesz, że nie patrzy. Każdy udaje. Każdy udaje i nie patrzy. Każdy udaje, każdy. Brodacze, Lifetrack. Jeszcze prośba od pana Jacka, by przy tych wspomnieniach w dniu niezapominajki nie zapomnieć o jednym ważnym człowieku. Tak właśnie, o tym jeszcze będziemy mówić, rzecz jasna, po godzinie 5:00. A 5:00, proszę bardzo, już za 3 minuty. Before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. And say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall.